gönlümden derledin duranı yitirine gönlümden etme durun dışla bay hasb sezin del Kur'an yek Rabbi hiç de habibi ehku yes dediyeti yenden emelem ya gavani Yes.